بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 25 مويز محرم مواقع 1439 كتك درس يا رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكيها مسألة يكمن موجة نكمن بيل كتك مسائل أم بيمتوم صلى الله عليه وسلم ألي وخليف وتوجاهلية اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح kutegemea kwao qiyas ambayo ni mbovu fisidifu wakakanusha qiyas ambayo ni sahih. قال الامام المجدد رحمه الله الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم ان انتم الا بشر مثلنا. إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المسألة 11 و12 اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح كتجمع كواو kwa qiyas ambayo ni mbovu na kukanusha qiyas ambayo ni sahih. والقياس عند الاصوليين نوعان. قياس kwa wanavyuoni wa usul iko kwa namna mbili. قياس علة ya kwanza ni قياس ya illa. وهو الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. نايو نكولتا فرع كتاغا كتك حكم كويكوم نا أصل كسباب بين بتوي بيلي كنا علا أمبايو إمفانانا سباب أمبايو إمفانانا. تشكولي كون فان ili tueleweke. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema idha kuntum thalatha fala yatanaja thnani duna thalith, kisha kataja illa fa inna dhalika yuhzinuhum, mukiwa watu watatu msinongonezani wawili pasi na yule watatu, kwani hilo jambo litamuhuzunisha. Tuchukulie kwa mfano kunongonezana ni kuzungumza kwa siri, sio? Kwa mfano wawili wazungumze kwa lugha tofauti na yule watatu kwa sauti, sauti kubwa, lakini yule watatu haielewi kitu, itakuwa ni halali? Kwa nini haramu? Kwa sababu tukikisia illa, sababu ambayo iliyopelekea wale wawili kukatazwa kunongonezana, bado iko hata wakipiga fujo, kwa sababu ile lugha ile watatu haielewi. Mnifahamu nazungumza nini? Na hapa yatoka masail mengi chini yake. Muhimu ijulikane kuwa sababu ya kuharamishwa jambo fulani ni hii, ikipatikana mahali popote itakisiwa kuwa hii ni kama ile katika hukumu. na nakusudia qiyasu illa. Fa in ikhtalla shartun min shurutihi fa huwa qiyasun fasidun. Ikiwa kutakosekana sharti katika masharti yake itakuwa ni qiyas fasid. La yu'tamadu alayhi fi ithbati hukmin min al-ahkam. Haitegemewi qiyas kama hii kuthibitisha hukumu yote katika ahkam. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun, na mas'ala ni khatari sana. Yaqulu al-Qayyim rahimahullah, أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد. سبب يا wengi katika watu kupotea ni kiasi hii mbovu. Ndawapa mfano uone namna watu wanapopotea kwa kiasi fasid. Wao huomba maiti, wakasema hawa ndio wanaotuombea shafaa mbele ya Allah. Kama vile makureishi walikuwa kiwaomba masanamu, wakiitakidi kuwa wale watu ambao wako katika sura ya wale sanamu watawaombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka leo kuna wale ikhwa jazawumullahu khairan mamlaka wawakaa katika sehemu za ziara kama ya Uhud kwa mfano, wakiona watu waomba wale maiti pale huambia haifai, shirk, haram, la yajuz. Kuna mmoja akatoa hoja, ajiona amepata hoja mzuri sana. Siku moja moja mwambia moja, la yajuz shirk. Akamwambia anta tabwa tadkhul an al-Malik Salman. Ba tadkhul hakadha? Wewe utakuingia kwa Malik Salman. Utakwenda tu utaingia vipi? Si lazima wasta. Mfahamu hiki? Amemkisia Allah na nani? Na Malik Salman. Kwa Allah na Malik Salman wako sawa. Kama vile Malik Salman wewe huingii kwake, amwambia yule Msaudi uingii kwake mpaka upitie wasta na upitie watu ndio ufike. Pia Allah. Allah pia mpaka upitie wasta ndio ufike kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Angalia hii qiyas fasid ilivyopoteza wengi katika watu al-iyadhu billah. Lakini lau kama mtu angekaa chini akafikiria, atakuta ni kuwa hajamkadiria Allah kile cheo chake anachostahili. Wama qadarullaha haqqa qadrihi. Huyo unayemfananisha mfalme hajui kinachojiri nyuma ya ukuta aliyokaa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub subhanahu wa ta'ala wa huwa 'ala kulli shay'in shahid subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Vipi huyu aliyena sifa kama hizi utamfananisha na kiumbe dhaifu aliyena upungufu? Kisha baada ya kukisia na qiyas fasid kama hii ukawa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya. Qiyas mbovu kabisa ikawapelekea wao kuingia katika dhalali. Ndio hapa Mqayyim akasema aktharu dhalali nnas innama huwa bisababi alqiyas alfasid. Wa awwal man marasa alqiyas alfasid iblis. Na mtu wa kwanza, mwalimu wa kwanza wa qiyas kama hizi fasid ni iblis. Lama amarahu Allahu bisujudi li Adam. Allah alipomwamrisha Iblis kumsujudia Adam akasema qala ana khairun minhu, mimi ni mbora kuliko huyu. Kwa nini? Qiyas. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mimi niumba na moto bwana na huyu umemuumba na udongo, hatuwezi kuwa sawa. Ikiwa mimi niumba na moto basi mimi ni mbora kuliko huyu. Haiwezekani kuwa huyu awe mbora kuliko mimi. Hii ni qiyas fasid. Yazumu anna an-nara khairun min at-tin. Iblis adai kuwa moto ni bora kuliko udongo. Je, ni kweli ya maneno? Fayakunu huwa khairan min Adam. Awe ni mbora kuliko Adam. Wa hadha qiyasun fasid. Qiyas mbovu. لأن النار ليست خيرا من الطين. Ukweli wa mambo kuwa moto hauwezi kuwa mbora kuliko udongo ama mchanga. Bali tinu khairun min an-nar. Bali ukweli ni kuwa mtanga ama udongo ni mbora kuliko nini? Kuliko moto. Limadha? Li'anna an-nara muhriqa mutlifatun lil-ashya, kwa sababu moto wachoma waharibu vitu. Amma tin فهو ينبت الأشياء والبذور. أما kwenye udongo na mchanga ndio kuna kuchipuka mimea, ndio hapo kuna kupatikana kila aina ya khairi wanayohitajia viumbe wa Allah. وفيه خير للناس فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار. لو كما تكون kwenye قياس kikweli itakuwa udongo ni mbora kuliko nini? Kuliko moto. مع أن الاعتماد ليس هو على القياس بل اعتماده على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله. pamoja na kuwa katika hali kama hii hatutegemei qiyas, kinachotegemewa kuwa ni Allah ndiye aliyemfadhilisha Adam juu yako. Tufaradhie kuwa amemuumba na hiki ama na kile, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyechagua kuwa Adam awe mbora kuliko wewe. wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. الله فني أنا لتاك أنا وشجو أنا لتاك ولا اعتراض عليه وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أكون أنت وأنا إذا كسمامكم بينجا الله سبحانه وتعالى نأنا حكمة يهال يجو كلكم فينا وفكرية. لكن إبليس أكفن قياس إكان له سبب يفنين كون جميعا ويوتي أنا يتمي قياس فاسد ويباسي أنا ملي مواكي ana mfano wake sheitan, na ndivyo anavyowapambia mambo yao sheitan wale wanaotumia qiyas fasid. Kadhalika almushrikun qasu hadha alqiyas lamma kadhabu ar-rusul. Washirikina pia walikisia na qiyas hii walipowakadhibisha mitume. Vipi? Qalu in antum illa basharun mithluna, nyinyi si chochote isipokuwa ni wanadamu kama sisi. Istadallu bibashariyatihim ala adam sihati risalatihim. Wana qiyasi, ikiwa nyinyi ni binadamu kama sisi, haiwezekani kuwa Allah atawatumiliza nyinyi kwa mitume kwa sababu nyinyi binadamu kama sisi. Qiyasi. Kwa hivyo wakapima na kusema kuwa haiwezekani Allah kutumiliza mtume na nyinyi binadamu kama sisi. Ingelikuwa atatumiliza, atatumiliza nini? Malaika. Atatuma malaika kwa sababu malaika ndio kiumbe kitukufu kuliko sisi wanadamu. Atatumiliza malaika, malaika atakuja. Na ndio walikuwa wakisema kuhusu mtume, mali hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Huyu mtume gani? Mtume enda sokoni anunua mahitaji yake, arudi nyumbani yupikiwa yuala. Mtume gani? Ndio maana wakawa wataja mambo ya ajabu ajabu mtume waletee. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a. Hebu kama wewe mtume kweli ufanye hivi kwenye ardhi, utoboe kutoke chemchemu, kama kweli fanya hili, fanya hili, fanya hili. Au takuna laka jannatun min nakhili, au takuna laka kadha, au takuna laka, au yakuna laka baytun min zukhrufin, au tarqa fi samaa. Hebu tukuone, ruka ruka upande mbinguni tukuone. Mwisho Allah sema qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Subhana rabbi, mimi si chochote isipokuwa ni mtume, nimetumilizwa na Allah na ni binadamu kama nyinyi, lakini fadhila juu yenu ni kuwa mimi nimetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mitume alikuwa in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Sisi ni binadamu kama nyinyi kweli, lakini Allah humneemesha na kumfadhilisha na mtaka katika waja wake akampa risala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risala. Allah yuwajua zaidi. mpaka wakaona katika mjadala yao ya kijinga waliokuwa nao watu jahiliya wameshindwa, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Hasa hata kama basi ya Qur'ani itateremshwa basi kwako wewe maskini, kuna mmoja wa yule mtu wa heshima zake, tajiri ana mali, yule basi angeteremshwa Qur'an angalau tungeikubali. Unaona vile anavyopima, yani kuwa mtu Muhammad sallama hali yake ni ile katika dunia kwa wao, kiasi yao kuwa hafai kuwa nani, kuwa mtume. Ikiwa binadamu atatumilizwa mtume basi atakuwa ni fulani. Laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Madha qala lahum rabbul alamin ahum yaqsimuna rahmat rabbik, wao ndio wampewa wagawanyi rehma za Allah, wazigawanyi wanavyotaka wao. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Suala la vile unavyoishi wewe ni Allah ndiye aliyechagua, huyu akamweka juu, huyu akamweka chini kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na huenda Allah akakujalia hiyo daraja uliyokuwa nao katika dunia, lakini akakupa raha katika nafsi yako ambayo hampi yule ambaye amepewa nyingi katika dunia. Lakini wengi katika watu leo wana fikra za kuwa, sijui hizi fikra zimetoka wapi, kuwa mtu atakikana aishi vizuri katika hii dunia na mambo ya kidunia ndio awe huyu katika hali nzuri zaidi. Kwa mtu akiishi katika hali duni aona ni kama apata taabu sana, yule apata shida yule, kumbe hajijui pengine yeye ana shida zaidi kuliko yule. Wallahu musta'an. Qala Sheikh al-Fawzan istadallu bi bashariyatihim ala adam sihhati risalatihim li anna ar-risalata la tasihhu fil bashar bi za'mihim, sema yuzikani mtume kuwa binadamu. وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق. هيني قياس فاسد سووني قياس يبتو فيدي أمباو فيكو تفوتي كبيس هايو زكاني قياس كما هي. لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم للرسالة. وسببها ومتومي الله أمي وفضلي شجوية وتوينيني Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua mwenyewe akijua kuwa hawa waweza kubeba hili jukumu. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allahu chagua anayetaka katika malaika akawafanya mitume na katika watu. Hata malaika pia si wote mitume, kuna wale ambao Allah amewachagua kama Jibril alayhi salam. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وبكون كنتوكا نجي علم ياك الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إن يمكو يسبقون بنا دامكم سيسي وتاكك تزوي سيسي تسيبود فيلي أمبافيو wanavyoviabudu babu zetu, hebu tuleteeni hoja za waziwazi, miujiza tuonyesheni. Kwani waliamini hata hiyo miujiza walipoletewa? Je, waliamini? Si wote waliamini, na wakasema waka pia Makuraishi, ma anzalallahu ala basharin min shay, haijawahi kutokea Allah kumteremshia mwanadamu chochote katika vitabu wala wahi wala chote. Allah kawajibu, qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa. Sinyi muamini Musa alikuwa ni mtume? Hakuwa na Taurat? Waamini wao walikuwa, kwa walipita Ibrahim, walipita Musa alayhi salatu wassalam, Isa na wengineo, walikuwa wajua ni mitume. Nani aliyemteremshia Musa Taurat ikiwa mwasema haijawezekana Allah kuteremsha kitabu? تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. كيف قياس كما يزي ولكوا كبيمكم متوموا. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. تقول الرسل Allahu faddalana bi annahu manna alayna wa ikhtarana lirrisala. Mtume alikuwa kiwajibu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha sisi juu yenu kwa kutupa neema ya kutuchagua kubeba risala yake kuifikisha kwenu. Faqiyasukum qiyasun ma alfariq lianna albashar la yastawun. Qiyas yenu ni qiyas ma alfariq, si sawa, hamupimi sawa hiyo qiyas mnaoifanya, kwa sababu hata wanadamu hawako sawa. Walaysu ala haddin sawa minhumul mu'min wa minhumul kafir. Hawako sawa wanadamu, kuna wale waumini na kuna makafiri. Wa minhumur rusul wal ulama wa salihun wa minhumul juhal wal kufar wal fusaq. Wako katika mitume binadamu wanaovioni watu wema, na wapo majahil makafiri mafasik. Fal basharu yatafawatun fahunaka fariq, wanadamu watafautiana, kuna tofauti. Wal qiyasu ma al fariq yakunu batilan, na qiyasi yoyote pamoja na kuwa kuna tofauti baina vile vitu viwili ni qiyas ya batil. Li anna hadha min qawadih al qiyas 'inda al usuliyin, hata kwa watu wa usuli katika vile vinavyotia dosari ile qiyas mojawapo ni kama jambo hili. بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم. بل أكبما بزور قياس صحيح نكوى حكمة نأتمليز متومة كتك ونادام كما واو من أجل أن يبين لهم إلي أو بين شيء لرسالة. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. لو كما كتك أي أرض malaika wangelikuwa watembea mutmainin wakiwa na utulivu kabisa watembea katika hii ardhi, lanazzalna alayhim min as-samaa'i malaka ar-rasula, kwa malaika tungemtuma kwa malaika wenzake awe mtume wao. Far-rasulu yakunu min jinsi al-mursali ilayhi, mtume huwa sawa na wale anaotumilizwa kwao. Min ajli tablighi ar-risala, ili aweze kuwafikishia ujumbe. والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر, نحكمة كومتوم وبنادام أكتك بنادام. ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لا أرسل إليهم من جنسهم ملكا, أو لا أرسل الله إليهم من جنسهم ملكا. لو كمن ملائكة ونعيش أكتك أرض الله وتميزيكم فانو كما واو ملائكة, na wangelikuwa wametumiwa malaika wangesema nini? Wangesema huyu yafanya mambo sisi hatuyawezi, sisi binadamu yeye malaika, hivi afanye ibada au sisi tazeza wapi ibada hizi, hachoki yeye, sisi binadamu tungeletwa kama sisi angalau tukaona akichoka yafanya nini, akiwa mgonjwa yafanye vipi. Lakini sasa bana tumletwa malaika huyu itakuwaje sasa? Allah asema walau jaalnahu malakan lajaalnahu rajulan walalabasna alayhim ma yalbisun. Sasa akiletwa ni malaika pia atakuwa ni mwanamume katika sura ya mwanamume, na atavaa nguo kama nyinyi mnavyovaa, pia mtamkataa. Sema malaika gani huyo? Malaika si mfanana sisi tu, avaa nguo kama haweshi hoja watu wa batil vile atakavyokuwa, heshi kutoa hoja tata mbovu na qiyas fasi. ومن عجائب انتكاس هؤلاء كتك يكستاجبش نمنا ولبوبين دعوات أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. من بيا جابوا ووسما هاي وزيكان كومونا دامو كومتوم مونا همسمي هاي وزيكان كوابدو جيوي نمو أبدو ماري سألقوك يا أبدو مسلام. E, wangisema haiwezekani sanamu kustahili kupelekewa nini ibada hiyo, qiyas sahih. Fala yastabiduna an takuna ar-rububiyyata wal ilahiyyata lil ahjari wal ashjar wa ma'a hadha yastabiduna wa yastankiruna an takuna ar-risalatu fil bashar. Wao hawashangai kuwa mbona twapeleka sifa ya uungu kwa jiwe, hilo haliwashangazi. lakini la washangaza wao kuwa mtume ametumilizwa katika wanadamu. Si mambo ya ajabu. Wa hadha alqiyas albatil alayhi sa'iru a'immatul kufr min qaum Nuh wa ghayrihi yunkiruna risalata ar-rusul li'annahum bashar. Na qiyasi usifikirie ni watu au umma mmoja tu, umma wote waliopita walikuwa na qiyas kama hii, kuanzia watu wa Nuh kuendelea mbele. Fa qaum Nuh qalu ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum, huyu hakuwa isipokuwa ni binadamu kama nyinyi, atakatu ubora juu yenu. Walau sha Allahu la anzala malaika, kama Allah angetaka singeteremsha malaika bwana. Ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin, haya mambo hatujawahi kuyasikia kwa baba zetu walio mwanzo. In huwa illa rajulun bihi jinna, ni mtu ana wazimu huyu, ni mtu ana wazimu huyu. Fatarabbasu bihi hatta hin, subirini tu sasa hivi atakufia mbali kushumba yake, sisi mambo yetu atatuendea vile vile. Sina anavyosema mwache aje, atasema sema kisha ataondoka, mambo yetu tuko vile vile, sisi hatuachi, kila mkizidi na sisi ndio tuzidi, sio sasa hivi itakuja tu. Alhamdulillah, safar sasa hivi yaisha, sio Muharram kuisha, safar Rabiu al-Awwal, mpaka nyimbo washatunga, kila mkipinga na sisi twazidi. Hukuanza wewe, kabla yako walikuwa wengine ambao walilinganiwa. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Usiwe kama watu wa jahiliya, hizi sifa usiwe nazo, kafanya kibri juu ya haki na ukajiona wewe mkakamavu sana. Haki inapokujia sema ndio twazidi sisi, ukafanya ni inad, hawaendelea, lakini haki ishakujilia. Nakumbuka kule siku moja tuko Hadramaut, tukapanda taksi. Sasa yule mwenye taksi ameasha nyimbo, ambaye zima nyimbo, tutapanda hata kama bovu hilo gari, bora tufikishe salama. Ile bwana akanitizama na hasira, shintumesha mukbil nt, anaangalia mimi, yani wewe mfuasi wa mukbil ni Sheikh Mukbil al-Wadii, sababu kule ukisema nyimbo haramu kadha, kitu cha kwanza wale awamu ashab mukbil. Ile bwana akasema hivi, هذول أصحاب حرام حرام هذول منذ ياو عندنا هنا المطر ما ينزل أواتو نوسيما كلا كيتو حرام كتوكا وجيكويتو أبا مفوا إني شتين كم وانغاليا كم اسمع يا ولد لما جاءكم الحق إلي حق إلي بواجريا نيني وانكرتم ربك حبس المطر عنكم إلي حق إلي بواجريا ملي بويكتا الله كيزو ينفوا نمسي باتي kwa sababu ulikuwa majahil, mlikuwa mkipewa sababu wajinga hamjui majahil, Allah alikuwa akiwapa ile mvua. Sasa mshajua mkakataa, angoja masatumul ba'sa wadharra izunustawabata beti zama kulivu mvua miaka kumi mtu aione, miaka kumi, mpaka kuna watu wakiona mvua kama washikwa na wazimu, haamini kama jua yatoka mbinguni yashuka chini, aona labda kwenye picha, kwenye TV labda yuona, lakini hajui kitu kama hicho. Weka taha, ubaki kwenye usufi wako, baki kwa wewe ni msufi, basi baki katika usufi ule ule. Wa qiyas za ajabu ajabu, kama hizo kusema mfalme ufiki bila wasita, kwa hivyo Allah ufiki bila wasita. Subhana rabbak, wallahi lau kama wangelikuwa watu waketi wakizingatia Qur'an. Mshachunguza kitu kimoja katika aya za Qur'an, mitume wote dua zao walizokuwa wakiomba. Ibrahim alayhi salam, Allah sema idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlanna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana, Rabbi, Rabbana. Ukiangalia yote utakuta mwelekezea Allah subhanahu. Usawa ilikuwa katika hizi aya kilugha iseme ya Rabbi, si Rabbi, moja kwa moja ilikuwa kilugha. Yani ukifikiria kilugha kuna ya unida pale, ya Rabbi, yani kwa sababu amuita nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili hutaliona kwenye Qur'an. Ya unida huioni kwenye Qur'an. Alladhina yaquluna rabbana, ile ya yaondolewa. Wanaovioni wa balagha wasema kuna hikma kubwa Allah kuiondoa ile ya, kwa sababu ya ni harfu nida lilbaid, ni harfu nida ya yule ambaye yuko wapi? Mbali. Wallahu aqrabu ilaykum min hablil warid, na Allah yuko karibu. Haihitaji ya Rabbi, moja kwa moja atakujibu maombi yako. Ndio kuna mitume walikuwa hawasemi ya Rabbi, Rabbi. Nuh sema Rabbi inni maghlubun fantasir, basi mwisho. Na Qur'ani nzima Mtume wa sallam alikuwa akiulizwa mambo na kufaru, yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisa fil mahid, wa yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasf. Na mengi maswali aliulizwa Mtume sallam alikuambiwa qul qul qul. Alipoulizwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, je, yuko karibu tunong'one katika dua zetu au yuko mbali tupige fujo? Allah akateremsha aya, wa idha sa'alaka ibadi anni asemaje? Faqul, asemi faqul, asema fa inni qarib. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a. Kwa sababu katika dua hakuna wasita, Allah yuko karibu na mmoja wenu. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hizi aya za Qur'an ziko wazi kabisa, na wala hutaona mtume yote katika Qur'an wallahi atahadda al-khurafiyuna ulai alladhina ya'buduna al-qubur. Watuonyeshe aya katika Qur'an mtume yote ambaye alipatikana tatizo angalau basi akienda kwenye kaburi la mtume aliyempita kabla yake amwambie nifikishie kwa Allah. Watuonyeshe aya moja. Lakini sisi tukisoma katika Qur'an tuona walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Tukisoma katika Qur'an tuona wa ayyuba idh nada rabbahu wa zakariya idh nada rabbahu wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Na wewe soma dua za mitume zote hizo utaona kuwa moja kwa moja elekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, lafahamika hili? Afala taqilun. Kwa kiasi kama hizo wanazipima mbovu kabisa. Qala kadhalika ghayruhu, pia wengineo katika kufaru walipima na kiasi kama hii ya watu wa Nuh. Fa quraishun qalu fi haqqi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aulqiya dhikru alayhi min bainina, katika sisi sote yani, basi wewe Muhammad ndo nteremshiwa wahi, si yoyote mwingine, wewe tu. Fahadhihi qa'idatun muttaridatun 'inda al-kuffar, ni qa'ida kwa makafiri wote. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun, ni kama wamehusiana. Akija mtume wenu mwambie ni hivi, akija mtume wenu na wale washangamizwa, ni kama wamehusiana na hawakuhusiana, kwa sababu fikra zao wote kufar ni moja tu, ndio fikra zao hizi. Wa hiya al-qiyas al-fasih. والنوع الثاني من القياس قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس يبيري قياس الشبه إيوه إلي فرع إمفنانا فيتو فيويلي كنا فيتو فيويلي مفنانا Kwa hivyo itaangaliwa ni kipi imefanana nacho zaidi, ielekezwe katika kile ambacho imefanana nacho zaidi. Asema wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi la qiyasa illatin wa la qiyasa shabahin yastawi afradu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakisiwi na qiyasi zote mbili. La qiyas ya illa, kama tulivyohitaja ile ya mwanzo, kwa ikiwa kuna sababu fulani iliyopelekea jambo fulani kuwa hukumu yake kadha, ikikuwepo sababu kama ile kwenye kingine, pia hukumu yake itakuwa ni ile ile. Sio nifahamu. Pale nilipotoa mfano wa hadithi za kuntum thalath fala yatanaja thnani duna thalith, pale kuna illa ambao Mtume sallama ile illa ni mansusa aliitaja akasema fa inna dhalika yuhzinuhu, yamtia huzuni. Kwa hivyo sasa tutaangalia ikiwa ile illa ya huzuni ipo katika farai yoyote, itakuwa ni haram kwa watu wawili kufanya nini? Kunong'onezana. Je, yawezekana kuwa mahali kunong'onezana ni halali? Naam, ikiwa ile illa ya huzuni haipo. Kama kwa mfano baba amekaa afanya shughuli zake, afanya hesabu zake ama yuwasoma, watoto wake wawili wamekaa chini kwa sababu hapendi kuudhiwa yeye akisoma, wale watoto kanong'onezana, yule baba atakasirika, ndio anavyotaka kuwa simpigie fujo. Kwa hivyo maadamu ile illa ya kumtia huzuni yule watatu haiko hapa, itakuwa kile kitendo nini? Halali, hakina matatizo. Kwa hivyo hii ndio kiasi ya illa ambao nieleza mfano wake. Na kiasi nyingine, kiasi shabaha ambao tumeeleza sahihi, imefanana na hiki, imefanana na kile, lakini itaangaliwa ni kipi imefanana nacho zaidi, itaelekezwa hukumu yake katika hicho. Qala wa innama yustamalu fi haqqihi subhanahu qiyasu al-awla. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala qiyas inayotumika ni qiyas al-awla. Wa huwa an yuqal kullu kamalin thabata lilmakhluqi la yastalzimu naqsan falkhaliqu awla bihi. Kila ukamilifu ambao hunasibishwa au huthubutu kwa kiumbe, ikawa ukamilifu ule hauna upungufu wowote, basi muumba ni awla zaidi. Qala ta'ala ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وهو العزيز الحكيم. Kwa mfano sifa ya ukarimu kwa viumbe ni sifa nzuri ama ni mbaya? Ni sifa nzuri kivyovyote vile. Kwa hiyo tusema ikiwa kiumbe aweza kuwa mkarimu, basi Allah ni mkarimu zaidi kuliko yule kiumbe. Ikiwa kiumbe aweza kuwa na huruma na rahma, basi Allah ni aula. Ndio Mtume sana anasema lallahu yani arhamu ala ahadikum, Allah ana rehema zaidi juu ya mmoja wenu kuliko yule mwanamke aliyemnyoshea kwa mtoto wake alipokuwa yule mama akimtafuta mtoto wake kumnyonyesha. Akasema mumuona huyu mama aweza kumtumbukiza yule mtoto wake ndani ya moto? Sahaba akasema haiwezekani. Akasema Mtume sana basi Allah ni zaidi, rehema yake ni zaidi. Hii ni qiyas al-awla, qiyas al-awla. Wa qala ta'ala fala tadribu lillahi al-amthal, simpigie mifano Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa qiyas anaupimiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala ni qiyas al-awla. Wal mas'alatu allati ba'daha wa hiya wa ankaru al-qiyas as-sahih, wa kakanusha qiyas sahih, wa huwa an yakuna ar-rusul ila al-bashari basharan mithluhum. Ilikuwa qiyas sahih ni kuwa mitume wawe kama vile wale wanadamu na utumilizo kwao, hiyo ndio qiyas sahih. Wa an yakuna ar-rusul ila al-malaikati min al-malaika, na yeye mitume ambao labda watatumilizwa kwa malaika wawe katika malaika. Hadha wal qiyas as-sahih alladhi taqtadhihi al-hikmatu والفطر السليمة. هي ndio qiyas sahih ambayo yenda sawa sawa na maumbile ya sawa yaliyosalimika wanadamu. Anna al-mursalu yakunu min jinsi al-mursal ilayhim, kwa yule anayetumilizwa awe ni katika wale wale miongoni mwao wale ambao wametumilizwa kwao, la min jinsi akhar, si katika jinsia nyingine, si katika watu wengine au si katika viumbe wengine. والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجامع الذي يبنى عليه القياس والفارق الذي لا يصح معه القياس. kile kilichowapelekea huku kuona kiasi hizi mbili ni ujinga wao wa kutojua aljami' walfariq. Aljami' ni kuwa hawajui vitu viwili ambavyo vina sifa zilizokusanyika baina yake wakakisiaiki na kingine, na hawajui vitu viwili ambavyo haviko sawa wakakisiaiki na kingine, badala ya kukanusha kiasi kama ile ambayo ni fasi. Kwa mfano, mtu akasema kuwa maji ni halali kunywa, sio? Kwa sababu yaondoa kiu. Na pombe pia ni halali kunywa. Kwa nini? Kwa sababu yaondoa kiu. Uwakili yake mzima. Hii ni qiyas ma al-fariq, vitu viwili tofauti kabisa. Sasa kwa ujinga wake ndio akaingia hapa. Kwa hivyo mambo kama haya mtu akiwa hayafahamu mara nyingi ndio huingia katika nini? Katika upotofu. Atakikana ajue ni wakati gani hii yaweza kupimwa sawa na hii, na ni wakati gani qiyas ma'al fariq. Kwa Iblis hakujua qiyas ma'al fariq, akafananisha moto, akakisia moto na mchanga na udongo, akafanya moto ndio mbora kuliko udongo, ambao qiyas sahih. Kama ingelikuwa kuna qiyas pale, ilikuwa udongo mbora kuliko nini? Kuliko moto. Kwa sababu manufaa yanayopatikana katika udongo ni makubwa zaidi kuliko manufaa yanayopatikana katika udongo. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala inayofuata, al-ghulu bi ahli al-ilmi wa salah. Na ni muhimu sana ghulu ya baadhi ya watu kwa wanaovioni na watu wema, piga ghulu mpaka wakawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.